Jakości umysłowej. Dostępny również w ekonomicznym opakowaniu z 30 kapsułkami gratis. Bilomag Plus. I pamiętam o wszystkim. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Jest punktualnie 17, tu program Trzeci Polskiego Radia. Do 19 audycja zapraszamy do Trójki. Teraz zapraszamy na serwis. Jolanta Pawlak i Artur Ewertowski. A w serwisie m.in. zeznania byłego szefa ABW przed Komisją do Spraw VAT-u. Pikieta nauczycieli przed siedzibą Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego. I 1500 kurczaków zagłodzonych przez właściciela ferm pod Legnicą. Sejmowa Komisja Śledcza do spraw wyłudzeń VAT przesłuchuje Krzysztofa Bondaryka. To były szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Służbami dowodził przez 5 lat. Przy Wiejskiej jest Michał Fedusio. Powiedz, co o jego zeznaniach mówią politycy. Przedstawiciele klubów opozycyjnych uważają, że Krzysztof Bondaryk skutecznie nadzorował działania funkcjonariuszy z ABW. Podkreślali, że przestępstwa gospodarcze stanowiły największą część spraw analizowanych przez agencję. Z kolei innego zdania był szef Komisji Śledczej Marcin Horała z PiS-u. Przypomniał, że w okresie pracy świadka przestępczość podatkowa rosła i nie była traktowana jako priorytet w pracy służb. Nawiązywał przy tym do tego, co zeznawał Krzysztof Bondaryk. Pan generał Bondaryk, jako osoba bardzo dobrze wyszkolona przez służby, zna wszystkie techniki, jak odpowiadać, żeby jak najmniej powiedzieć i je stosuje. Odpowiada niezwykle zdawkowo i tak powiedziałbym arogancko, w rodzaju, co było priorytetem działania służb. No wszystkie obszary zainteresowania, wszystko było priorytetem. Jak wszystko, to znaczy, że nic. Członkowie komisji zadają teraz pytania świadkowi w drugiej serii. Wcześniej odbyła się też godzinna przerwa. To Michał Fedusio, dziękujemy. Nauczyciele protestują przed siedzibą Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, chcą podwyżek. W około 1000 śląskich szkołach Solidarność wszczęła spory zbiorowe, które otwierają związkowcom drogę do zorganizowania strajku. Protestujemy przeciwko niskim płacom w oświacie, to raz. Po drugie, przybywa zadań i niestety za dodatkowe zadania nie są opłacani nauczyciele. Nie naszym rolą, ani celem jest, ani marzeniem przede wszystkim strajkować. Ja chcę normalnie, tak jak wszyscy chcemy normalnie uczyć, ale też uczyć godnie. Na ręce wojewody śląskiego delegacja pikietujących złożyła petycję do premiera. Zwracamy się do pana, ponieważ czujemy się oszukani i wykorzystani, napisali nauczyciele. Zarzucili minister oświaty Annie Zalewskiej, tu cytat, stosowanie półprawd w wypowiedziach o nauczycielskich wynagrodzeniach. Wczoraj z kolei kilkoro nauczycieli zrzeszonych w Małopolskiej Solidarności weszło do Kuratorium Oświaty w Krakowie i rozpoczęło akcję okupacyjną. Swoje postulaty nauczyciele przekazali małopolskiej kurator oświaty Barbarze Nowak, która zadeklarowała, że będzie pośredniczyć w rozmowach z rządem. Będę do dyspozycji i mam nadzieję, że szybko ta sytuacja zostanie rozwiązana. Z władzami NSZZ Solidarność spotkała się minister edukacji Anna Zalewska. Tematem rozmowy był m.in. strajk okupacyjny w małopolskim kuratorium. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. A po niespełna dwóch godzinach zakończyło się spotkanie minister edukacji Anny Zalewskiej i przewodniczącego sekcji krajowej oświaty i wychowania NSZZ Solidarność Ryszarda Proksy. Strony umówiły się na dalsze rozmowy. Minister edukacji pytana wcześniej w telewizji WP, m.in. o akcję protestacyjną związkowców i postulat płacowy, powiedziała, tu cytat, rozpoczęliśmy podwyżki, czytamy postulaty, większość rozpoczęliśmy realizować, tylko trzeba te postulaty rozłożyć na kolejne miesiące. Pytana o postulat skrócenia wydłużonej w ubiegłym roku ścieżki awansu zawodowego nauczycieli poinformowała, że są przepisy, które pozwalają na skrócenie awansu. Rzeczpospolita napisała, że jeśli nauczyciel zastrajkują i nie będą chcieli zasiąść w komisji w czasie egzaminów gimnazjalnych, mogą ich zastąpić pedagodzy z innej szkoły lub emeryci. A takie rozwiązanie zaproponowano w projektach nowelizacji rozporządzeń o szczegółowych warunkach przeprowadzania egzaminów maturalnych, gimnazjalnych i ósmoklasisty. W serwisie Trójki kolejne tematy. Zagłodził około 1500 kurczaków. Chodzi o właściciela fermy w Lisowicach pod Legnicą, który przez kilka dni ich nie karmił. Jak twierdził, nie miał pieniędzy na paszę. A właścicielowi grożą teraz 3 lata więzienia. Jeśli prokuratura i sąd uznają, że decydując się na głodzenie kur działał ze szczególnym okrucieństwem, to za kratkami może spędzić nawet 5 lat. Nadzór nad fermą przejął powiatowy inspektorat weterynarii. Karma już jest. Dojechała kolejna dostawa, ma starczyć jej na kilka dobrych dni. Zgodnie z deklaracją właściciela, kury mają pójść do uboju w przyszłym tygodniu, więc mają być pobrane próby, żebyśmy stwierdzili, czy nie ma tam pałeczek salmonella. Jeśli będą zdrowe, zostaną skierowane do uboju. Mówiła Barbara Małecka-Salwak, szefowa Powiatowego Inspektoratu Weterynarii. Dyrektywa o cyberbezpieczeństwie staje się faktem. Została przyjęta w Parlamencie Europejskim. Oprócz tego europosłowie wyrazili zaniepokojenie związane z chińskimi producentami elektroniki. Co daje dyrektywa, to wie nasz reporter Karol Surówka. Dyrektywa wprowadza m.in. schemat przyznawania certyfikatów cyberbezpieczeństwa dla urządzeń i usług informatycznych sprzedawanych w Europie. Ma gwarantować, że będą one bardziej odporne na cyberataki czy kradzież danych. Zagrożeń według europosłów nie brakuje. O ataki w cyberprzestrzeni wielokrotnie oskarżana była Rosja. Unię niepokoją też działania chińskiego rządu. Obecność chińskich produktów na europejskim rynku jest coraz większa. Tymczasem ostatnio pojawiły się doniesienia, że pochodzący z Chin sprzęt 5G może pozwalać chińskiemu rządowi na bezprawny dostęp do prywatnych danych Europejczyków. Karol Surówka, Polskie Radio. Skrót informacji w Trójce o 17.30. Na audycję zaprasza sponsor Renault. Partner motoryzacyjny Polskiego Związku Narciarskiego. Czas na informacje sportowe w studiu Mateusz Fusiarz, który cały czas się ogląda, bo telewizor dokładnie za jego plecami, no i skaczą, ale to jeszcze nie nasi, zdaje się. Tak, no bo co musi się dziać w sporcie, żeby w piłkarski wieczór z Ligą Mistrzów nie zacząć właśnie od Champions League? Muszą skakać. I właśnie teraz rozpoczął się konkurs Pucharu Świata w Lillehammer, zaliczany oczywiście do cyklu Row Air. Na skoki Polaków, tak jak powiedziałeś, musimy jeszcze chwilę poczekać, tym bardziej, że bardzo tam sypie w Lillehammer, proszę. Myślę, że możemy być dobrej myśli. Kamil Stok był we wczorajszym prologu 8, a przed chwilą wygrał serię próbną i chyba o gorszym występie w Oslo już zapomniał. Przede wszystkim wróciło już takie dobre czucie i wróciłem do takich bardziej prostych schematów. Tak ustaliliśmy z trenerem, że nie ma co szukać na siłę idealnego skoku, lepiej się skupić na tym, co jest i, no i pomału, krok po kroku po prostu robić tyle, ile można. Oprócz Stocha na belce za chwilę zobaczymy kolejno Stefana Hule, Jakuba Wolnego, Piotra Żyłę i Dawida Kubackiego, który obchodzi dziś 29 urodziny, także wszystkiego najlepszego. Przypomnę, że w cyklu Row Air prowadzi Robert Johansson, a najlepszy z Polaków Stoch jest 10. To teraz już piłka. Dziś wieczorem poznamy 5 i 6 ćwierćfinalistę Ligi Mistrzów. Będą to albo Juventus lub Atletico, albo Manchester City lub Schalke. Zapowiadają się dwa arcyciekawe spotkania. Juve musi odrobić dwie bramki straty z Madrytu. Z kolei Manchester City wygrał w Niemczech 3-2 i teraz na Etihad spróbuje zaliczkę utrzymać. I powinno się to udać, mówi Jakub Rzeźniczak, był reprezentant Polski, a obecnie zawodnik Karabachu Agdam. No myślę jednak, że Manchester City awansuje do następnej rundy i dla mnie jest jednym z głównych faworytów wygrania rozgrywek. Z uwagi na Guardiolę bardzo lubię jego filozofię gry i to, jak prowadzi swoje zespoły, jak te drużyny grają, więc stawiam na Manchester City. Start obu spotkań o 21:00, a o 19:00 z kolei kolejny etap fantastycznej tenisowej przygody Huberta Hurkacza w Indian Wells. Polak powalczy o czwartą rundę amerykańskiego turnieju. Dziś po drugiej stronie kortu stanie Kei Nishikori, którego swoją drogą Hurkacz niedawno pokonał w Dubaju. Zawsze jest presja, staram się pozytywnie podchodzić do każdego kolejnego meczu. Myślę, że to będzie kolejny bardzo ciężki mecz, on też będzie starał się poprawić kilka elementów, że będę musiał zagrać jeszcze lepiej niż ostatnim razem. Oj, to na pewno, my trzymamy kciuki, żeby właśnie tak było. Teraz biatlon i Mistrzostwa Świata w Östersund. Nasze reprezentantki liczyły na nowe rozdanie przy okazji biegu indywidualnego na 15 kilometrów, ale nic takiego nie miało miejsca. Polek nie ma nawet w pierwszej 40, a złoty medal ku uciesze lokalnych szwedzkich kibiców wywalczyła Hanna Eberg. I na koniec jeszcze kolarstwo. Dosłownie przed chwilą zakończył się trzeci etap wyścigu Paryż-Nicea. Wygrał sam Bennett z Bora Hansgrohe. To trzecie w tym sezonie zwycięstwo indywidualne Irlandczyka. No i trzeba powiedzieć, że Michał Kwiatkowski uciekał, ale chyba jest poza pierwszą dziesiątką, bo jeszcze wyniki tam się klarowały. To będziemy śledzić także skoki narciarskie w tej chwili. No jeszcze cały czas nie było Polaków, ale po 19 już wszystko będzie jasne. Na pewno. Wtedy kolejny sport. Na audycję zaprosił sponsor Renault, partner motoryzacyjny Polskiego Związku Narciarskiego. Z pogodą też się już powoli klaruje. Jutro zachmurzenie duże, miejscami opady deszczu w miejscowościach podgórskich i na Suwalszczyźnie początkowo śniegu i deszczu ze śniegiem. Na Pomorzu możliwe burze. Temperatura maksymalna jutro od +2, tyle na Podhalu i +3 na Suwalszczyźnie. Będzie dwucyfrowo, +11 na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. W piątek, 15 marca, Węgrzy będą obchodzić swoje święto narodowe. Tym razem także w naszym towarzystwie. Trójka. Jesteśmy połączeni. Oprócz obowiązkowych punktów zwiedzania Budapesztu, takich jak spacery nad pięknym Dunajem czy kąpiel w łaźni, proponujemy inne atrakcje. Pojedziemy najstarszym w tej części Europy metrem, spróbujemy ułożyć kostkę Rubika i poszukamy polsko-węgierskich historii miłosnych, nie tylko tych historycznych. A to wszystko w porannym i popołudniowym Zapraszamy do Trójki oraz w audycji LP Trójka. Paulina Kozion, do usłyszenia. Na relację zaprasza partner akcji Trójka Jesteśmy Połączeni. Polskie linie lotnicze LOT, oferujące loty do Budapesztu. Autopromocja. Zapraszamy Do reklamy. Panie tytusie, pralkę chciałem kupić. Nie rozumiem. Przetransportować, zainstalować sprzęt do zabudowy, zamontować i podłączyć. W sypialni. W sypialni? Lubię oglądać, jak to pranie tak się kotłuje. To mnie usypia. Zrobimy to za ciebie. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 10 minut po 17. Za chwilę będziemy na Wyspach Brytyjskich, bo państwo ulubiony serial Brexit trwa. Tyle mam w głowie, tyle chcę jeszcze dać. Kto mi podpowie, jak? Z czystym sumieniem chodzę. Siedzi czystym sumieniem, co w ciemności świeci. Prostym pytaniem, bez odpowiedzi. To wszystko w głowie, mam. Gdy biegnę za szybko, szybciej ucieka czas. Patrzę na ciebie, czy istnieć będzie świat. Gdy nas już nie będzie, ty mówisz pewnie tak. Po co, po co, po co? Żadnych dowodów nie ma, żadnych, że istnieć będzie świat. Żadnych dowodów nie ma, żadnych powodów. Jesteś pragnieniem, co w głowie siedzi. Czystym sumieniem, co w ciemności świeci. Prostym pytaniem, bez odpowiedzi. To wszystko w głowie. Proste pytanie, bez odpowiedzi. No właśnie, pytanie, jakie jest naprawdę pragnienie Brytyjczyków? Rozwód ze wspólnotą, czy brak tego rozwodu? I pytanie, na jakich warunkach? O tym w Trójce 13 po 17 powiemy już teraz. Zapraszamy do Trójki. Bo dzisiaj, proszę państwa, niezwykle ważne drugie głosowanie w parlamencie brytyjskim w sprawie Brexitu właśnie, jeśli posłowie nie poprą wynegocjowanej przez premier Theresa May umowy z Brukselą, a na to się właściwie zanosi. 29 marca, datę znamy już od długiego czasu, może dojść do twardego Brexitu, czyli do wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej bez porozumienia. Łączymy się z Londynem. Tam Adam Dąbrowski. Cześć Adamie, dzień dobry, witaj. Dzień dobry. Premier May ogłosiła wczoraj wieczorem, że otrzymała z Brukseli dodatkowe gwarancje wzmacniające pozycję Wielkiej Brytanii. No i pytanie, czy deputowani taki gest docenią? Brytyjscy deputowani dzisiaj są z całą pewnością niewyspani, zupełnie tak jak niektórzy korespondenci. Całe Westminster przez całą noc pochylało się nad tym, co ta Theresa May przywiozła. Pierwsze reakcje, powiedzmy, były ostrożne i nawet twardzi brexitowcy mówili, może tam rzeczywiście coś jest, będziemy musieli przyjrzeć się szczegółom. No ale potem ranek i otrzeźwienie, wiele dla tego otrzeźwienia zrobił główny radca prawny rządu, Geoffrey Cox. Konserwatysta, brexitowiec, ale też prawnik. No i jako prawnik wychodzi przed posłów w Izbie Gmin i mówi: Nic na to nie poradzę, nic się nie zmienia, ten najbardziej kontrowersyjny element, ten bezpiecznik ciągle działa tak samo, mimo renegocjacji Theresy May ciągle królestwo może teoretycznie zostać w nim uwięzione. No a przypomnijmy, że ci buntownicy wezwali Theresę May, żeby bezpiecznik w rozmowach z Unią został zmieniony albo po prostu usunięty. Wielu posłów buntowników mówiło, że decyzję o tym, jak zagłosować tego wieczora oprze właśnie o ocenę pana Coxa. No to mamy ocenę. Ocenę, która sprawia, że jeżeli z zeszłego wieczora to wahadełko ruszyło nieco w stronę korzystną dla pani premier, no to dziś znowu zmierza w kierunku przeciwnym, w kierunku no dla jej umowy. Nie możemy być tego pewni na 100%. Tu naprawdę liczyć się będzie każdy pojedynczy głosik, ale to coraz bardziej prawdopodobny scenariusz. Co wtedy? A, może przeniesienie Brexitu na później, może drugie referendum, może, ale na razie nie ma umowy. Opcja domyślna, tak jak powiedziałeś na początku, to brak umowy, no deal, 29 marca, czy noc z 29 na 30. No i tylko najtwardsi eurosceptycy mówią no deal, no problem. Niektórzy mówią, że twardy Brexit to jak scena z horroru o apokalipsie zombie. Inni, że to tylko sianie paniki przez tych, którzy z Brexitem nie mogą się pogodzić. Ale nie da się ukryć, abstrahując od wielkiej polityki, codzienne życie Smitha przeszłoby nagłą metamorfozę. Szybki wypad do Francji? To nie takie łatwe. Jak ostrzega rząd, nagle ważne stają się pieczątki. Jeżeli hard Brexit będzie miał miejsce w nocy z 29 na 30 marca, Smith nie zostanie wpuszczony do krajów strefy Schengen, jeżeli jego dokumenty nie będą ważne jeszcze przez minimum 6 miesięcy. Noga z gazu. Rząd informuje, że Brytyjczyk będzie musiał ubiegać się o międzynarodowe prawo jazdy. Brytyjskiemu prawku francuski policjant może bowiem powiedzieć no do tego jedzenia. Koniec z sałatą, adio pomidory, ostrzegają najwięksi pesymiści, bo kraj importuje na przykład 90% pomidorów. Poli, kucharka z HF3, mówiła mi dzisiaj tak. Można składować jedzenie w puszkach, ale ja obawiam się, że zabraknie świeżego jedzenia, bo w tym okresie musimy sprowadzać wszystko. U nas po prostu nic nie rośnie. Pół biedy, gdyby na tym się skończyło, ale problemy są niestety znacznie poważniejsze. Weźmy porty. Problem, który przełożyłby się na życie każdego. Tim Wigord, dyrektor wykonawczy portu w Dover, mówi telewizji Sky News tak. Nasz kraj ucierpi, ceny gotowych produktów wzrosną, spadnie konkurencyjność, a wiele fabryk może zostać zamkniętych. Stowarzyszenie Radiologów ostrzega natomiast, że mogą być problemy z dostawami leków dla chorych na raka. Na Richmond w zachodnim Londynie panu Marcinowi też nie jest do śmiechu. Są obawy, że jednak obroty spadną i trzeba będzie po prostu ciężej pracować przez następne może nawet 2 lata. Mój rozmówca prowadzi tu firmę, a jego biznes opiera się na bezproblemowym przepływie towarów pomiędzy kontynentem a wyspami. Będą opóźnienia po granicy już angielskiej, ale będą kolejki, czyli dostawa, która miała trwać 2-3 dni i będzie teraz może trwać 5-7 dni, więc to już może być opóźnienie, jeśli chodzi o dostawy. Klient dostawał wszystko w ustalonym terminie, a teraz będziemy musieli tłumaczyć klientom, ale nie doszło ze względów, wiadomo, transportu i tak dalej, więc... Bo ciężarówka stoi w Dover. Tak, tak. Jakby tu się działa Theresa May, jakbyś miał szansę wysłać jej komunikat i co byś jej powiedział? Ustalmy reguły, w jakich wychodzimy, a nie wychodźmy no deal. Question is... Jeżeli chodzi o ten postulat, pan Marcin nie jest sam. Ale podobnie jak wszyscy inni, podobnie jak ja i cała koczująca tu armia dziennikarzy, dziś może tylko stać z boku i się przyglądać. Dla Trójki sprzed Izby Gmin, Adam Dąbrowski. A swoją drogą tak pomyślałem, czy Brytyjczycy być może planują jakieś uroczyste, może odrobinę rozrywkowe spędzanie tej nocy, proszę Państwa, 29 marca. Wtedy Brexit ma się tak naprawdę dokonać. Może to jest jakaś okazja na kolejne spotkanie z przyjaciółmi. Brytyjczycy przecież bawić się potrafią. Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia, prawie 19 minut po 17. No właśnie, Katarzyna Nosowska poruszyła Państwa i bardzo dobrze. Takie piękne słowa pani Kasia Nosowska powiedziała. No nic dodać, nic ująć. To jest coś, co powinniśmy sobie powtarzać cały czas, bezustannie. Chciałem się podzielić taką myślą. Piękne rzeczy powiedziała. Moc dobrego słowa, prawda? Coś już właściwie nie powinniśmy na co dzień zapominać. Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Zaraz tematyka międzynarodowa i Ernest Zozuń. Wychodzę. Chcę, żebyś zobaczył, jak to jest, gdy mnie nie ma. Chcę, żebyś sobie poradził, chcę, żebyś sobie nie poradził. Wychodzę. Chcę, żebyś zobaczył, jak to jest, gdy mnie nie ma. poradziłeś, może jednak sobie nie poradziłeś. Wróciła. Chcę, żebyś zobaczył, jak to jest, kiedy jestem. Wróciła. Wyobrażanie sobie swojego własnego pogrzebu. Kto by płakał, kto by zagrał, kto wpadł bez rozbiegu. Swoją drogą, w razie Niemca, nie wciskajcie mnie nigdy do ziemi. Jestem przybysz z kosmosu, niech mój pył na wietrze się mieni. Niech go zaś się wszechświat łzy w deszcz użyteczny zmieni. Organy niech pograją komuś kilka ekstra lat. Wychodzę, bo skończyły się już moje wszystkie logiczne argumenty. Nie mam już nic na obronę, grafik emocji przesadnie napięty. Wychodzę, jakbym miała już nigdy nie wrócić. Wychodzę, chociaż plan B jest kompletnie nieogarnięty. I mam nadzieję, że nigdy nie będzie. Ale dziś masz poczuć się najgorzej. Chociaż ciężko szukać winnych, chociaż tępe te nasze noże. Ostrze, ostrze, ostrze, ostrze. Do cholery, kocham cię za bardzo, żeby mówić te wszystkie rzeczy, z których każda jedna próbuje nas coraz mocniej odczłowieczyć. Kłócimy się o coś z dupy, a ja królowa dygresji. Będę zmieniać kąta ptaku, będę pękać płaczem od presji. Kto wymyślił tę naszą elokwentną wojnę? Przed chwilą jedliśmy śniadanie, przed chwilą było tak spokojnie. Znamy się już tyle lat, a może nawet kilka żyć. Wydarzyło się tak dużo wszystkiego, a ja wciąż chcę tylko obok być. Żeby się razem nudzić, żeby zobaczyć cały świat. Może dane nam będzie dożyć widoków z wszechświata na tę kulkę, co ją pokrywa woda i las. Zarządzam zbiórkę w kuchni, zarządzam ciszę i dotyk. Zarządzam wybaczenie na spółkę, jesteś moją ulubioną osobą ze wszystkich znanych mi osób. No dobra, może z dorosłym, bo ty mały, wiadomo, że mistrz. Latają dookoła jak muchy, a my lecimy dalej jak pilot Pirks. Taki pomysł, by zupełnie zrezygnować z biletów kartonikowych, takich drukowanych papierowych w autobusach na przykład, czy tramwajach w komunikacji miejskiej. Co państwo na to? To rozwiązanie może jest ciekawe z punktu widzenia nowoczesnych technologii, natomiast widzę problem z młodymi ludźmi, którzy nie posiadają biletów sieciowych, a też nie mają karty płatniczych ani innych środków elektronicznej płatności, bo nie będą w stanie po prostu kupić biletów w momencie, kiedy gdybyśmy zrezygnowali z tradycyjnych biletów całkowicie. Takie rozwiązanie funkcjonuje na przykład we Wrocławiu, czyli kodowanie biletów na kartach płatniczych. Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia, 17.23. Ernest Zozuń teraz w studiu. Żetony jeszcze podpowiem. Żetony? W wielu rosyjskich miastach, gdzie jest metro, albo w państwach byłego Związku Radzieckiego obowiązują cały czas żetony. Ale takie plastikowe, wielokrotnego użytku? I metalowe, i plastikowe. Wrzuca się i się wchodzi. I wielokrotnego użytku, bo tak potem jest, automat, się zbiera i... W automacie trzeba wrzucić kilka kopiejek, no kilka rubli i odebrać. No to czasami dobrze mądrego posłuchać. Bardzo dziękuję za ten pomysł i tę propozycję, ale teraz przeniesiemy się daleko na południe. Zapraszamy do Trójki. Do Afryki się przeniesiemy, do Algierii się przeniesiemy z moim gościem, byłym ambasadorem w państwach afrykańskich, panem Grzegorzem Walińskim. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry. O Algierii, no właśnie, rewolucja odbywa się w Algierii, czy nie? Rewolucja to chyba za dużo, dlatego że zasadniczo rzecz biorąc to jest raczej protest, dlatego że póki co jeszcze nie widać specjalnie ku czemu to ma zmierzać. A jeżeli o tym ktoś mówi, to jest takie niewypowiedziane żądanie, to w jakiś sposób właśnie prezydent Buteflika zaczyna mówić o takich sprawach. No właśnie, Buteflika w ogóle o czymś mówi? Buteflika w ogóle rządzi w Algierii w tej chwili? To jest kwestia człowieka symbolu bardziej. Protestujący domagają się, aby nie kandydował na piątą już kadencję prezydencką, natomiast to jest troszeczkę tak, mówimy Buteflika, myślimy system. Tak jest. On jest uosobieniem tego systemu, wieloletnim prezydentem, figurą bardzo zawsze poważaną w Algierii, no bo jest to bardzo zasłużony działacz ruchu niepodległościowego z czasów wojny z Francją. No, no życiorys ma piękny, to... bardzo krwawej i brutalnej. Natomiast jest to pokolenie odchodzące. No powiedzmy sobie, ta wojna to był początek, sam początek lat 60. To już było bardzo, bardzo dawno temu. I tak samo i Buteflika, i jego ekipa składa się z ludzi, powiedzmy, bardzo wiekowych. No dobrze, ale ta etykieta Buteflika kryje co? Kryje siły wojskowe, kryje siły biznesowe, kryje siły jeszcze jakieś inne? Przede wszystkim wojskowe i biznesowe. Tutaj kluczowe stanowisko ma armia w tym wszystkim, chociaż powiedzmy w czasie tych protestów szef sztabu, generał Saleh, robił jakieś aluzje, nawet nie mówiąc o samych protestach, ale z sympatią się wypowiadał o dążeniu do zmian, także wydawałoby się, że ze strony armii jest jakaś aprobata, żeby dokonywały się w Algierii przemiany. Natomiast to jest to, o czym mówimy, o systemie Buteflika. To jest grupa ludzi, którzy są w tej chwili albo wojskowych, albo byłych wojskowych, powiązanych z dużym biznesem. Oni mają swoje interesy. Niechętnie będą się rozstawać z władzą. Dokonują się przetasowania, ale to są przetasowania w tej chwili tylko wśród ludzi bardzo bliskich prezydentowi. Czyli takie zmiany wiernych na wierniejszych chyba. Czyli ta reorganizacja rządu, ewentualnie poprawki do konstytucji, to będzie taki retusz całej sprawy. Więc ten ruch, który wykonał Buteflika, czy też prawdopodobnie jego otoczenie, podpisując się nim, jest ruchem bardzo, bardzo sprytnym. Dlatego, że nie będzie kandydował na piątą kadencję, ale nie będzie również wyborów. Czyli jakby zostaje na czas nieokreślony. Ma być konferencja, ma być nowa konstytucja i tu faktycznie w te potrzeby protestujących to trafia. Co prawda uczestnicy protestów nie mają wielkiego zaufania, a czy na słowach się nie skończy tutaj, co to za konferencja i co to za nowa konstytucja będzie, ale tak naprawdę chodzi właśnie o to. Dlatego ten ruch jest bardzo przemyślany i bardzo zręczny, bo odpowiada na jakieś potrzeby mniej lub bardziej wyartykułowane przez protestujących, bo o to tak naprawdę chodzi, że czas, aby w Algierii dokonała się zmiana pokoleniowa. A proszę powiedzieć, Algieria to jest, jak mówimy, Afryka, no to myślimy biedne państwo. Algieria to jest biedne państwo, czy to jest państwo, które sobie radzi? Algieria to nie jest biedne państwo, bo to jest przede wszystkim państwo naftowe, ale tak jak państwa naftowe, te, których gospodarki są całkowicie uzależnione od przemysłu wydobywczego, tak jak Nigeria na przykład, w ostatnich latach zostały bardzo ciężko dotknięte spadkiem cen ropy przez ostatnie lata, i dla takiej gospodarki to jest poważny cios. Także to nieprzypadkowe, że arabska wiosna ominęła Algierię, bo to były lata prosperity. Nikomu nie chciało się protestować specjalnie ani kontestować prezydenta Buteflika, który już wtedy był bardzo, bardzo długoletnim prezydentem. Natomiast teraz, kiedy sytuacja gospodarcza jest gorsza, kiedy jest bezrobocie, no to wszystko przebiega inaczej. Ale można też powiedzieć, że dobrobyt Algierii, ten na miarę Algierii, to zasługa Buteflika. W jakiś sposób tak, oczywiście. To nie jest tak, że kiedy mówimy o Buteflice, to myślimy o jakimś satrapie, ponurym tyranie. Nie, to nie był nigdy taki typ prezydenta czy polityka. On też powiedzmy sobie, jego zasługą było zakończenie dziesięcioletniej wojny domowej, opanowanie ruchów islamistycznych w Algierii. Także w jakiś sposób, nawet z perspektywy Europy, Buteflika zawsze uchodził za takiego gwaranta stabilności w tym kraju. Stabilności, powiedzmy sobie, która nie była czymś zupełnie oczywistym, a póki on był, wiadomo było, że te skrajne siły będą w jakiś sposób powstrzymywane. A przerodzenie się Algierii w drugą Libię, to jest tak, mówimy, że to Afryka, ale to jest tak blisko Europy, że to byłoby już bardzo, bardzo niebezpieczne. Grzegorz Waliński, były ambasador w krajach afrykańskich. Dziękuję bardzo. Dziękuję również. Ernest Zozuń, bardzo panowie dziękujemy. 17.30 minęła. Skrót najważniejszych informacji. Artur Ewertowski. Katowicka prokuratura złożyła wnioski o aresztę wobec 5 zatrzymanych w sprawie wyłudzenia dotacji z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. 6 osoba ma m.in. zapłacić 50 tysięcy złotych poręczenia majątkowego. Wśród zatrzymanych są przedsiębiorcy oraz notariusz objęty poręczeniem. Lechowi B., byłemu asystentowi, komisarz Unii Europejskiej Elżbiety Bieńkowskiej, prokurator przedstawił w sumie 16 zarzutów, w tym kierowania zorganizowaną grupą przestępczą, która popełniała przestępstwa gospodarcze, skarbowe, korupcyjne, a także wyłudzała kredyty. Pozostałych 5 osób usłyszało zarzuty udziału w grupie. Jutro zostanie rozpatrzony wniosek posła Stefana Niesiołowskiego w sprawie zrzeczenia się przez niego immunitetu. Sprawą zajmie się Sejmowa Komisja Regulaminowa. Pod koniec stycznia do Sejmu wpłynął wniosek prokuratury o uchylenie immunitetu Niesiołowskiemu. Prokuratura zamierza postawić posłowi PSL Unii Europejskich Demokratów zarzuty popełnienia przestępstwa o charakterze korupcyjnym. Miał przyjmować korzyści osobiste w zamian za pomoc przedsiębiorcom w załatwianiu kontraktów. Niesiołowski zapewniał, że żadnych łapówek nie brał. Ponad 4 miliony Polaków choruje na nerki i aż 90% z nich nie zdaje sobie z tego sprawy, alarmują lekarze. Choroba nerek jest drugim po nadciśnieniu tętniczym przewlekłym schorzeniem w naszym kraju. Rozwija się bezobjawowo do chwili, kiedy nerki są już bardzo uszkodzone i pacjent wymaga leczenia dializami. Lekarze przypominają, że choroby nerek można łatwo wykryć, wykonując badania. To był serwis Trójki. Ekonomia w Trójce. Arkadiusz Ekiert. Dzień dobry. Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług dotyczące udostępnienia w postaci elektronicznej ogólnodostępnego wykazu podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT. Ma do tego dojść 1 września tego roku. Wykaz będzie bezpłatnym i wygodnym narzędziem służącym podatnikom do szybkiej weryfikacji danych kontrahentów i ich rachunków, w szczególności dotyczących rejestracji do celów VAT. Wykaz zminimalizuje ryzyko nieświadomego udziału podatników w karuzelach VAT-owskich. W Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nie toczą się prace nad zmianami w ustawie o ograniczeniu handlu w niedzielę, mówi wiceszef resortu Stanisław Szwed. Na dzisiaj sytuacja jest taka, że poselski projekt jest w pracach sejmowych. W ministerstwie nie toczą się prace nad zmianami ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę. Są przeprowadzane badania. Wtedy można podejmować odpowiedzialne decyzje co do kwestii związanych z ograniczeniem handlu w niedzielę, czy do innych kwestii związanych z całą działką handlową. Procedowane obecnie sejmowe poprawki zmierzają do uszczelnienia przepisów, m.in. w taki sposób, by sklepy nie mogły udawać placówek pocztowych, jak dzieje się to m.in. w przypadku niektórych tzw. sieciówek. W przyszłym roku wszystkie niedziele mają być wolne od handlu. Ustawa przewiduje katalog wyłączeń. Handlować w niedzielę może właściciel sklepu pod warunkiem, że sam stoi za ladą. Handel jest też dozwolony m.in. w piekarniach, cukierniach, na stacjach paliw, kwiaciarniach, właśnie w placówkach pocztowych, na dworcach i lotniskach. Koszt budowy sieci 5G w Polsce od zera to wydatek od prawie 4 do nawet 6 miliardów złotych. 5G to technologia, która ma zapewnić szybszy i bardziej stabilny internet mobilny. Obsłuży 1 000 000 urządzeń na kilometr kwadratowy. Jej wprowadzenie odczują przedsiębiorcy i gospodarka, mówi Łukasz Dec z serwisu Telcoin.

Do ostatniej nutki. Z czwartego miejsca listy przebojów programu trzeciego to Organek. W trójce prawie kwadrans do 18. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Puls Europy. Beata Michniewicz, dobry wieczór. Gośćmi Trójki są w studiu w Warszawie Witold Waszczykowski, poseł Prawa i Sprawiedliwości, były minister spraw zagranicznych i kandydat do Parlamentu Europejskiego. Dobry wieczór. A w Strasburgu Janusz Zemke z SLD, poseł do Parlamentu Europejskiego, były wiceminister obrony i kandydat na kolejną kadencję, czy tak? Bo to chyba jeszcze nie jest oficjalne. No prawdopodobnie, to znaczy prawdopodobnie. Tak, właśnie, to widziałam jakąś grafikę, gdzie pan Wolę być ostrożny. Gdzie był pan uwidoczniony, no ale pan Witold Waszczykowski już oficjalnie, to można powiedzieć. Tak. Proszę panów, rozmawiamy w 20-lecie przystąpienia Polski do NATO. Zresztą w tym samym roku wstąpiły też Czechy i Węgry. I dlatego przy okazji zapytam panów o europejskie bezpieczeństwo. W tym samym roku, kiedy wstępowaliśmy do NATO, kilka miesięcy później Unia ogłosiła oficjalnie ustanowienie europejskiej polityki bezpieczeństwa i obrony. Jak ta polityka, proszę panów, ma się do zobowiązań państw członkowskich wobec NATO i do obowiązków paktu wobec państw członkowskich, panie ministrze? No moim zdaniem to jest Yeti. To jest taka kreatura, o której wszyscy mówią, ale nikt nie widział. Oczywiście w dokumentach ale istnieje. Yeti już istnieje bardzo długo i nawet się rozwija, bo są różne dokumenty precyzujące, potwierdzające. No i tak się rozwija, właśnie precyzuje ta polityka bezpieczeństwa Unii Europejskiej. Jej długo jeszcze nie będzie z kilku powodów. Po pierwsze, chcemy uniknąć schizofrenii, duplikacji i mnożenia i bytów, i środków. I głównym instrumentem obrony Europy jest NATO, do którego należy ponad 20 kilka państw właśnie Unii Europejskiej. Po drugie, nawet gdybyśmy chcieli, a być może będziemy chcieli kiedyś, bo im więcej instrumentów obrony, tym lepiej, stworzyć wspólną politykę bezpieczeństwa, kiedyś wspólną politykę obrony, no to po pierwsze musimy mieć wspólną definicję zagrożeń, podzielaną przez wszystkich zagrożeń, następnie wspólną politykę zagraniczną i dopiero wspólną politykę bezpieczeństwa i wspólną politykę obrony. Ja byłem kilka tygodni temu w Brukseli, uczestniczyłem w dyskusji z panią Federico Mogherini i ona sama jako szefowa dyplomacji Unii Europejskiej przyznała, chociaż a jest dużo młodszą kobietą, osobą ode mnie, nie za jej życia to powstanie. Pan minister Janusz Zemke, tak, czy pan też uważa, że to jest Yeti? Nie, więc ja się zgadzam z panem ministrem, zacznę od tego, że ja się z panem ministrem zgadzam, że pani Mogherini rzeczywiście ma dobry ogląd, jeśli chodzi o tę sytuację, ale ja się na to inaczej troszeczkę patrzę. Otóż tak mi się wydaje, że nie da się jakby wprost porównać potencjału i możliwości działania NATO i potencjału i możliwości działania Unii. Dlatego, że NATO, o czym wszyscy znakomicie wiemy, jest to sojusz wyłącznie o wojskowo-politycznym charakterze i używa instrumentów wojskowych. Natomiast Unia, jeśli chodzi o przeciwdziałanie czy rozwiązywanie konfliktów, oczywiście nie ma swoich wojskowych możliwości sama, natomiast używa wielu instrumentów innych, które moim zdaniem się wydają czasami dosyć efektywne. To znaczy jakich to jest kwestia, kwestia pomocy finansowej, to jest kwestia pomocy humanitarnej, to jest kwestia działania dyplomacji, to jest także chociażby dzisiaj rozwijająca się kwestia analiz różnych o wywiadowczym charakterze. I dam taki przykład też, żeby nie być gołosłownym, gdzie moim zdaniem te działania unijne są efektywne. No to jest wszystko to, co dzieje się w Afryce Północnej. Myśmy rzeczywiście przeżyli taki okres dużej fali niekontrolowanej migracji z tamtych terenów. Unia się moim zdaniem angażuje efektywnie dosyć, żeby temu przeciwdziałać i jednym ze sposobów unijnych jest chociażby kwestia finansowania obozów dla uchodźców w Turcji, Libanie czy w Jordanii. Więc pokazuje tylko, że ten wymiar ekonomiczny, finansowy także ma swoje znaczenie. Ale na czym polega nowum? Otóż nowum polega na tym, że Unia po raz pierwszy w budżecie, jaki teraz jest przygotowywany, czyli tym budżecie na lata 2021-2027, przewiduje wcale nie takie małe środki, bo to jest ponad 30 miliardów euro, na różne elementy związane z poprawą bezpieczeństwa wewnątrz Unii. Mamy tutaj także wiele... Ale bezpieczeństwa żeby nie... zewnętrznego, czy bezpieczeństwa też. W Unii? No ja dam taki przykład. Ja dam taki przykład, na czym Unia, na co chce Unia te środki przede wszystkim wydać. Otóż ona chce, Unia chce te środki przede wszystkim wydać na badania i wdrożenia z obszaru obronności. Przewidywane jest tutaj aż 13 miliardów euro. Europa jest bowiem bardzo zapóźniona w tym obszarze. Unia chce wydać także sporo miliardów euro, bo ponad 8 na poprawę mobilności wewnętrznej, ale mamy także wewnątrz Unii do wykonania masę pracy, jeśli chodzi o rozwiązania organizacyjno-prawne. I mówi się tutaj skrótowo, że Unia powinna przyjąć takie Schengen wojskowe, prawda? Bo my dzisiaj mamy polski dowód, to możemy przemieszczać się wewnątrz Unii. Przemieszczanie się żołnierzy, sprzętu jest, że tak powiem, znacznie bardziej skomplikowane, organizacyjne, prawnie, logistycznie i tak dalej. I Unia ma tutaj także do zrobienia dużo. Więc ja bym nie widział konkurencji pomiędzy NATO a Unią, bo to są jakby instrumenty. No bo chyba w założeniu to w ogóle miało być uzupełnienie, a nie kontra. Tylko że nie, absolutnie tutaj nie dostrzegam kontry. Ale chciałbym oddać głos kontry. Panu Witoldowi Waszczykowskiemu, bo chciałbym, żebyśmy tak jakoś równo podzielili się czasem. To są następne argumenty za tym, że nie powstaną takie siły, takie struktury, a jeśli powstaną, to one nie będą służyć obronności. Otóż proszę sobie wyobrazić, że Unia próbowała od Ale to wielu... ja tylko, tak. Mały wtręt. To może jednak nie Yeti jako ta wspólna polityka obronna, tylko Yeti to jest ta europejska armia, o której się raz po raz mówi, prawda? No to albo Święty Graal, który poszukujemy też. To, albo no Yeti, nie, no ale europejska polityka bezpieczeństwa i obrony, proszę, po prostu w ten sposób rozumiana, w jaki to opisał pan Janusz Zemke, to jednak istnieje. Nie, no tak, w takim opisie istnieje, natomiast nie funkcjonuje. Otóż od kilkudziesięciu lat Unia poszukuje oczywiście i środków, i sił. I od kilkudziesięciu lat próbowała na przykład wyrwać z NATO pewne siły i struktury, stworzyć odrębne struktury dowodzenia i używać jednostek natowskich, które są przydzielone do obrony NATO. To się nie udało. Następnie stworzono grupy bojowe, które nigdy nie były użyte. To są też jednostki wskazane przez poszczególne państwa. No i okazuje się, że Unia przez kilkadziesiąt lat nie była w stanie stworzyć żadnej procedury użycia tych sił. Kolejny problem. Proszę sobie wyobrazić, że po wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej pozostałe państwa Unii Europejskiej, które należą do NATO, wkładają kontrybucje do NATO tylko w wysokości 20%. Gdzie są te środki? I jeszcze ostatnia kwestia. Tak, pan Zemke ma tutaj rację. W Unii jest pewien program, który nazywa się PESCO, wzmocnionej strukturalnej współpracy wojskowej, który głównie chce skierować, przesunąć pieniądze właśnie na badania, na współpracę przemysłów obronnych. Czytaj, największych państw i najbardziej zaawansowanych gospodarek innowacyjnych. Czyli właśnie to jest program gospodarczy skierowany na poprawę sytuacji wzmocnienia mocnych, tak? Tych przemysłów obronnych i tych ośrodków badawczych, które są właśnie w tych najbogatszych, rozwiniętych państwach. No dobrze, wspólna polityka bezpieczeństwa i obrony została zapisana w traktacie lizbońskim, a wśród zapisów jej dotyczących jest wprowadzenie w artykule 42.7 klauzuli wzajemnej pomocy i wsparcia w przypadku zbrojnej agresji. To jest zobowiązanie na wzór artykułu 5 Traktatu Północnoatlantyckiego. Janusz Zemke. Tak, to jest zobowiązanie podobne dosyć, ale ja tutaj muszę się jednak odnieść do pewnej sprawy, o której pan minister mówił. Proszę bardzo. To są te środki przewidywane na badania i wdrożenia, które ja akurat uważam za ważne, dlatego że my naprawdę, jeśli chodzi o technologie wojskowe, to odstajemy bardzo od Stanów Zjednoczonych, Rosji, od Izraela, Chin i tak dalej. I ten dystans jest coraz głębszy. Ale to naprawdę rzeczywiście byłoby jest taka groźba. Dobra, panie ministrze? Tak jest, moim zdaniem tak. Otóż jest rzeczywiście groźba, że te środki mogą, ale ja celowo używam słowa mogą, a nie że muszą, tylko że one mogą trafiać do największych koncernów w Europie. No dobrze. Tylko że bardzo dużo będzie także zależało od aktywności Polski, w tym od aktywności polskiego przemysłu zbrojeniowego, który, jak tutaj obserwuję, na razie to tak raczej występuje w roli to kibica bardziej niż do podmiotu, który by się aktywnie w te procesy włączał. A ja uważam, że w to się trzeba po prostu włączyć, no, że nie ma innego wyjścia, bo inaczej będziemy zdani wyłącznie na import technologii nowoczesnych i to przez kilkadziesiąt lat będziemy musieli robić, więc jednak lepiej pracować w obszarach pewnych, chociażby bezpilotowce, nad jakimiś rozwiązaniami, które by nowoczesne były, więc tak mi się wydaje. Ale chcę podkreślić jeszcze raz z całą mocą, instrumenty inne ma NATO w ręku, bo to jest to, że tak powiem, twarde wojsko, to jest po prostu wojsko, natomiast Unia stara się różne cele związane z bezpieczeństwem i z obroną osiągać przy pomocy głównie elementów niewojskowych, ale mówię głównie, bo jednak Unia organizuje misje stabilizacyjne, warto chociażby przypomnieć te działania unijnych w Czadzie, w Somalii, no czy Mali, prawda? Więc Unia też ma jednak zdolność do organizowania tego typu misji, bo nie ma czegoś takiego jak wojsko NATO czy wojsko Unii, bo wojsko mają poszczególne państwa. Może i potem się desygnuje siły do różnych misji. Proszę panowie, ale może lepiej byłoby troszkę zmienić sposób funkcjonowania NATO, zreformować je i wtedy nie byłoby dublowania tych struktur, a różne cele mógłby taki pakt spełniać. Tylko NATO, trzeba by było nieco go przebudować. NATO już się adaptuje. Przyjęło kilka lat temu tak zwane podejście 360 stopni, czyli postrzeganie kryzysów, zagrożeń ze wszystkich kierunków, jakie płyną do Europy i na obszar transatlantycki. Więc NATO jest zdolne do reagowania. Problem tylko polega jest na tym... Jest zdolne, ale czy jest zdolne, że tak powiem, mentalnie, co trudno... Również mentalnie. Trudno w stosunku do struktury tego określenia użyć, ale wiemy, o co chodzi. Problem polega na tym, że w Unii Europejskiej, a szczególnie w Europie, kilka państw tych największych mają własne ambicje polityczne i mają świadomość, że każda operacja NATO-owska musi być pod kontrolą albo w wielkiej współpracy ze Stanami Zjednoczonymi, które oczywiście są największym kontrybutorem w każdej takiej misji natowskiej i oczywiście za wkładem idzie też wkład polityczny. W związku z tym Unia od lat, a mówię szczególnie Unia, no najważniejsze kraje europejskie mają te ambicje, aby stworzyć jakąś strukturę, w której by emancypowały się od kurateli amerykańskiej. Najczęściej i ostatnio też najgłośniej mówią o tym przedstawiciele Francji i Niemiec. Tak. Przy czym w Niemczech to nie jest taki element bardzo, zgody narodowej. Bardzo negatywne doświadczenia działań samodzielnej Europy. Ja podam przykład dwa albo trzy. Libia, wcześniej Bałkany, a dzisiaj konflikt rosyjsko-ukraiński. W żadnym z tych konfliktów Unia nie jest w stanie go rozwiązać, jeśli nie ma tam Amerykanów. Nie jest w stanie, bo nie potrafi, czy nie ma takich zdolności i nie ma takich sił, takiego potencjału. Zdolności, sił, jak również w przypadku tam, gdzie jest zaangażowana Rosja, nie jest w stanie przeciwstawić się twardo rosyjskim imperialnym ambicjom. Janusz Zemke. No tak, ale na czym polega problem? Problem polega na tym, że część europejskich państw obawia się, że Stany Zjednoczone będą traciły stopniowo zainteresowanie bezpieczeństwem no w Europie. Amerykanie przecież sami ciągle mówią, Europejczycy powinniście więcej łożyć na wojsko, Europejczycy powinniście brać sami odpowiedzialność większą za bezpieczeństwo własne. A tak złośliwie mówią, to dlaczego 350 milionów obywateli Stanów Zjednoczonych ma płacić za bezpieczeństwo pół miliarda ludzi na kontynencie? Więc ja o tym celowo mówię, bo wszystkim musimy brać też pod uwagę zmianę polityki Stanów Zjednoczonych, która coraz bardziej się angażują w Azji. Do Strasburga pytanie. Panie pośle, ale gdyby rzeczywiście kraje NATO wywiązywały się ze swoich zobowiązań i płaciły ile powinny, to może by nie było tej konieczności jakiegoś uzupełniania i myślenia ale o tym, co będzie, doktor, jeśli Stany pani, Zjednoczone że nie wywiążą się ze swoich Odpowiem, że ja jestem absolutnie za tym, żeby wszyscy członkowie NATO traktowali swoje zobowiązania poważnie. Polska jest tylko w grupie sześciu bodajże państw natowskich, które wydają 2 i więcej procenta PKB. Na obronność mamy... No, bo jak Wielka Brytania, no to będzie 5. I teraz mamy sytuację taką, że przeciętnie w Europie wydaje się na obronność 1,34% PKB, a jest wiele państw, dla przykładu Włochy, Belgia, Holandia czy Węgry, które nawet procenta nie wydają. Więc one się tak, przepraszam, wożą trochę i to są tacy pasażerowie na gapę, jeśli chodzi o bezpieczeństwo. To też pokazuje, że nie tylko w NATO, ale także wewnątrz Unii powinniśmy znacznie mocniej cisnąć na to, żeby wszystkie europejskie państwa poważnie traktowały swój, że tak powiem, wkład w obronność. I na koniec ciekawostka. Ciekawostka na koniec już właściwie obok tego tematu. Otóż kilka dni temu podczas forum belwederskiego w Warszawie brytyjski poseł partii konserwatywnej Owen Paterson zasugerował, że będzie rozmawiał z ministrem obrony w rządzie Theresy May o stałej brytyjskiej bazie wojskowej we wschodniej Polsce. Co panowie na to? Czy to jest realne? To jest realne, bo będąc jeszcze ministrem spraw zagranicznych, wielokrotnie rozmawiałem z Borisem Johnsonem, który przypominał, tak, Wielka Brytania wychodzi z Unii Europejskiej, ale nie wychodzi z Europy. I to jest paradoksem, że po wyjściu ewentualnie z Unii Europejskiej największym obszarem współpracy między Wielką Brytanią a Europą będzie kwestia bezpieczeństwa. No i niestety Janusz Zemke już nie zdąży, bo już jesteśmy po czasie. Dziękuję. Jesteśmy w NATO i im jest tutaj więcej baz,